العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün sıra Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi olan Nasr suresine geldi. Bu sure 3 ayetten ibaret. Kısa bir sure. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uzun ömrünün bir çeşit özeti gibi gözüküyor. Hepimizin ezbere bildiği bu surede Allahü Teala şöyle buyuruyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Allah'ın yardımı gelip önün açıldığında İnsanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, her şeyi güzel yapan Rabbine yönel ve bağışlanma dilemeye devam et. Çünkü O kendine yönelenleri hep kabul eder. Allah-u Teala'nın bu yardımı tabi işin bu sure son inen surelerden. Cenab-ı Hakk'ın yardımı da sonlarda geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir ömrü Allah'ın dinini yayarak geçiriyor. Şöyle kısa bir özetini çıkaracak olursak biliyoruz ki Peygamber Efendimiz 40 yaşına kadar Mekke'de kendi halinde yaşayan, ahlakına, güvenilirliğine saygı duyulan bir insan. Ama 40 yaşında peygamberlik geliyor. Allah'ın ayetlerini insanlara açıklamaya başladığı an her şey değişiyor. İnsanlar onu terk etmeye, giderek ona düşmanlık etmeye ve onunla birlikte olanları dışlamaya başlıyorlar. Orada yaşama imkansızlaşıyor. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz'e abluka uyguluyorlar. 3 yıl kadar Peygamberimizin içinden çıkmış olduğu Haşim oğullarına abluka uygulanıyor ve onlarla alışveriş, kızalıp verme, sosyal ilişkiler, ekonomik ilişkiler kesiliyor. Çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Sonra Peygamberimiz bir kısım Müslümanı Habeşistan'a gönderiyor. Mekke'de yaşama imkanı olmadığı için. Sonra Medinelilerle Akabe'de yaptığı sözleşmeler, biatler sebebiyle Müslümanlar yavaş yavaş Medine'ye hicret etmeye başlıyorlar. Mekkeliler aldıkları bir kararla Peygamberimizi öldürme teşebbüsünde bulunuyorlar. Tam öldürme kararını uygulayacakları sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh ile beraber Medine'ye hicret ediyor. Medine'ye bir sığınmacı olarak, yani onun siyasi pozisyonu sığınmacı. Sığınmacı olarak gitmiş olan Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durum ve şartları çok iyi yönetmesi sebebiyle oranın yöneticisi pozisyonuna geçiyorlar. Arap Yarımadası'ndaki yönetim şekline göre Peygamberimizin böyle bir durumda olması mümkün değil. Çünkü Medine'de Yahudi kabileleri var. Bir de Arap kabileleri var, Evs ve Hazreç kabileleri. Araplar yönetimde kabilecilik esasına göre hareket ediyorlar. Kabile reisleri birer bağımsız devlet başkanı gibi hareket ediyor. Aynı şehri paylaşıyorlarsa kendi aralarında karşılıklı bir takım sözleşmelerle doğmuş hakları oluyor ya da geleneklerle doğmuş. Ama Medine'nin pozisyonu farklı. Medine'ye gelen Yahudiler son peygamberi beklemek için gelmişler. Dört Yahudi kabilesi, Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir ve Beni Urayt kabileleri kendi kitaplarında yazılı olan, inanmaları emredilen o peygamberin o bölgede çıkacağını yine Tevrat'tan öğrendikleri için gelmişler. O peygamber çıkarsa Cenab-ı Hak ona büyük imkanlar verecek, biz de ondan yararlanalım diye gelmişler. Ama orada boş durmamışlar. Medine'de kendi durumlarını sağlamlaştırmak için Evs ve Hazreç kabilelerini birbirine düşman etmişler. İkisini aslında Evs ve Hazreç iki kardeş, Yemen'den gelmiş iki kardeş. İkisinde çoluğu çocuğu büyümüş, iki ayrı kabile olmuş. Ama bunlar Yahudiler tarafından birbirine düşman edilerek ikisine de silah satıyorlar, ikisine de mal satıyorlar. Onların her şeylerini sömürüyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman kabileler arası savaş durmuş. Medine'ye bir başkan seçme kararı verilmiş. Hazreç kabilesinin reisi olan Abdullah bin Übey bin Selul'un Medine kralı olması kararlaştırılmış. Çünkü annesi Evs kabilesinden. Dolayısıyla her iki kabilenin de üzerinde anlaştığı bir isim. Ayrıca Yahudilerle de arası iyi. Fakat orada bir yönetim boşluğu var. Ne olursa olsun yıllarca birbiriyle savaşmış olan Evs ve Hazreç kabilelerini birleştirmek kolay değil. Ciddi bir güven bunalımı var aralarında. Bir de yıllarca bu kabileleri birbirine vurduran Yahudilere karşı da güven bunalımı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ortamı gayet iyi bir şekilde yönetmiş. Bu kabileleri bir araya getirmiş. Kendi aralarında ortaklaşa uyacakları kuralları belirlemiş. Medine Sözleşmesi diye bir sözleşme yapmış. Otomatik olarak ister istemez o sözleşmenin yöneticisi makamına gelmiş ve adı konmamış bir Medine Devleti'nin başkanı gibi olmuş. Gerçekte böyle değil ama fiilen öyle olmuş. İşte Mekkeliler 1,5 sene içerisinde Medine'ye hücum ediyorlar. Peygamberimiz onları bir orduyla karşılıyor. Hiç olacak şey değil. Daha 1,5 sene önce Mekke'den kaçan insanlar Mekke ordusunu Bedir'de yeniyorlar. Arkasından Uhud Savaşı, arkasından Hendek, arkasından Hudeybiye derken Mekke'nin fethi. İşte bu sure ondan sonra iniyor. Allah'ın yardımı gelip önünüz açılınca. Bakın orada çok büyük başarılar elde etmiş Peygamber Efendimiz. Bugünkü bizim anlayacağımız şekliyle çok büyük başarı. Yani Medine'ye hakim olmuş, Mekke'ye hakim olmuş falan ama önünün açılmasını ifade eden bu sure daha sonra iniyor. Bundan sonra Peygamber Efendimiz Bizans'a karşı da bir savaş kazanıyor. Dolayısıyla artık önünde engel kalmıyor. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ayrılırken Türkiye'nin 4 katı büyüklüğünde bir bölgeye hükmediyordu. Çok kısa bir süre içerisinde. Ama bu başarıların hiçbirisi tesadüfi değildir. Bizim en büyük hatamız şudur. Peygamberleri Allahü Teala'nın tanıttığı gibi tanımayız. Peygamberler işte olağanüstü özelliklere sahip olan insanlardır. Allah onlara yardım eder, onlar da başarır. Peki biz olağanüstü insanlar mıyız? Allah peygambere yardım ettiği gibi bize de yardım eder mi? O mantığa göre. Etmez. O zaman peygamberin nesi bize örnek olacak? Sonra o peygamberin bütün davranışları Cenab-ı Hak tarafından kendisine yapılan vahiyledir. Allah ona vahiy ediyor. Dolayısıyla aldığı vahye göre hareket ediyor. Peki biz vahiy alıyor muyuz? Efendim? Almıyoruz. Almıyorsak, yani tamam mesele Kur'an-ı Kerim'se bizim elimizde de var. O değil. Kur'an-ı Kerim dışında davranışları vahiy ile tespit ediliyor derseniz, biz de vahiy almıyoruz. Vahiy alan, yani tüm davranışları Cenab-ı Hak tarafından bildirilen bir kişiyi ben nasıl örnek alabilirim? Bu tıpkı şuna benziyor. Bir imtihana giriyorsunuz. Birisi var. Kulağında kulaklık. Önde de sorular. Herkes biliyor ki buna kulaktan hangi soru işaretleyeceği bildiriliyor. O yapıyor, 100 puan alıyor. Şimdi size diyorlar ki o adamı örnek al. Örnek alabilir misiniz? Çünkü sizi bırakın kulaklığı, cep telefonuyla girmeniz de yasak. İçeri girerken her şeyinizi arıyorlar. Başınızda da gözetmenler sürekli gözünüzün içine bakıyor. Onu örnek alsana bak o 100 puan alıyor. Ben nasıl örnek alacağım? Şimdi bize tanıtılan peygamber imtihan salonunda kulağına soruların cevapları fısıldayan bir insan. Fısıldanan bir insan. Nasıl biz onu örnek alacağız? Ama Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı peygamber öyle değil. Hiçbir başarısı tesadüfi değil. Hiçbir başarısı bizim örnek alamayacağımız vasıfta değil. Bütün yaptıkları bizim de yapabileceğimiz özelliktedir. Şimdi o uçma kaçma mantığı olduğu zaman bu defa hepimiz tahammülsüz bir yapıya kavuşuyoruz. Kısa yoldan zengin olmak istiyoruz. Başımıza bir sıkıntı geldi mi hemen sanki bir bilgisayarın tuşuna basıp bir tıklama gibi neticeye ulaşmak istiyoruz. Sabır yok, tahammül yok, gayret yok, hiçbir şey yok. Ama benim tembelliğime bakma ya Rabbi, şunu ver. Olur, tamam, olsun. Al senin olsun. Ben çalışmıyorum ama şunu ver. Ben yapmıyorum ama bunu ver. Adeta bir asalak haline dönüştük. Ondan sonra da diyoruz ki ya biz dünyanın en güzel dinine sahibiz ama en iyi topraklar da bizde ama nasılsa Allah bizim yüzümüze bakmıyor. Suçlu biz değil çünkü. Suçlu Allah, haşa. Suçlu Allah. Bizim suçumuz olur mu hiç? Haşa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün çalışmalarını sonuna kadar yapmış. Bak, bu surede Cenab-ı Hak ne diyor ona? Diyor ki Allah'ın yardımı gelip önün açıldığında, artık önünde bir engel yok. Bu din her tarafa rahatlıkla ulaştırılabilir. Hem siz kavradınız, hem çevreniz İslam'ın hak din olacağını artık anladı. İnsanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini görünce, artık bakıyorsunuz ki bir kişi Müslüman olsun diye neler çekerdik, şimdi binlerce kişi dalga dalga biz de Müslüman olduk diye geliyorlar. Kısa sürede geniş bir kitle. Böyle olduğu zaman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ. Şimdi elinizdeki meallerde nasıl anlam verilmiş, ona bir bakayım. Evet. Rabbini hamd ile tesbih et. Ne anlarsınız bundan? Rabbini hamd ile tesbih et diye birisi sordu size. Ne anlarsınız? Söyleyin bakalım. Elhamdülillah dedim. Peki bu mu? Allah'ın dediği bu mu? Sebbih ne o zaman? Tesbih et. Tesbih et ne demek? Alacaksın, tesbih çekeceksin. Milletin aklına gelen şudur. Sübhanallah ve bihamdihi sübhanallahil azim. Yani Allah bunu mu istiyor? Yani bunu her zaman yaparsın ki. Tamam da ne? Ne söylüyorsun? Sebbaha kelimesinin anlamı yüzme demektir. Yüzme. Çünkü yüzerken, yüzen bir vasıta karayolunda yürüyen gibi değildir. Hiç hareket etmese bile rüzgar onu götürür, böyle kolayca akar gider. Ama küçücük bir hareketle daha da fazla akar gider. Ama karayolunda hep engel vardır önünüzde. Sebbih de yüz anlamına gelir. Zaten Allah'ın kusursuz olduğunu ilan etme anlamı da oradan olur. Yani şimdi bir toprağın, suyun üzerinden bir takım saman çöpü koysanız, böyle akan suyun üzerinden yüzer gider, o çöp kaybolur, tertemiz hale gelir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın kusursuz olduğunu ifade edin, Allah'a boyun eğin deniyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı hızla gitmeyi de ifade eder. Allah'ın emrine hızla uymayı da ifade eder. Mesela komutan asker diye bağırdığı zaman asker var gücüyle koşar, bir selam çakar, kısa künye yapar, arkasından emret komutanım der. Tıpkı bunun gibi, yani Cenab-ı Hakk'ın emrine koşarak gidiyorsunuz. Tabii künye yapmanıza lüzum yok. Allah sizi zaten biliyor, tanıyor. ve Allah'a bağlılığınızı ifade için ne gerekiyorsa onu yapıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a kulluğunuzu ifade için. Şimdi yardım geldi. Başarılı hale geldiniz. 5 dakika bir dinlenelim. Şimdi Antalya'ya bir tatile gidelim. Yok öyle bir şey yok. O yok. Sen tatilini cennette yapacaksın. O yok. Hemen Rabbinin hamdi sebebiyle tesbihte bulun. Yani Rabbin hamd de yaptığı şeyi güzel yapmak. Allahü Teala her şeyi güzel yapar. Onun karşılığında da sen ona boyun eğ. Yani bu kadar çalıştık, kazandık, işte başardık. Bakın millet binlerce Müslüman olmaya başladılar. Birazcık dinlenelim. Hayır. Daha çok çalışacaksın. Sakın gevşeme. Sakın gevşeme. Cenab-ı Hakk'ın emrine uy. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi güzel yapar. Vestağfiruhu ve ondan da mağfiret dile. Yani hatalarını, kusurlarını Cenab-ı Hakk'ın örtmesini iste. Sakın ha kendini mükemmel görme diyor. Gidip de zafer takları yapmana gerek yok. Kulluğunu yap yeter. Öyle heykel meykel dikmekle uğraşmaya lüzum yok. Sen Cenab-ı Hakk'a kulluğunu şey yap. Ya Rabbi beni affetti. Sen her şeyi güzel yapıyorsun ama ben yapabildiğim kadar yapıyorum. Eksiğim var, kusurum var. Benim kusuruma bakma diye kulluğunu göster. Dönüp de bu kadar başarıyı kim göstermiş? Bakın işte biz başardık, işte şunu yaptık. Hayır, onu yapmayacaksın. Onu yapmayacaksın. Zaten Cenab-ı Hak فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ diyor. Bir işin bittiği zaman hemen kalk bir başka işte yorul. Kalk yorul. Sen tatilin öyle. Zaten tatile gittiğin zaman da füzuli yoruluyorsun. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ Boşaldığın zaman kalk yorul. وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ Rabbine giden yola doğru. Yani senin niyetin Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Şimdi biz mesela hep dua ederiz. Bakara suresinin yani ikinci surenin şöyle 200. ayetlerini lütfen açın. Otuz ikinci sayfa. İki yüz, iki yüz bir, iki yüz iki. Şimdi duayla ilgili, tabii biz dua edeceğiz. Dua çok önemlidir. İsteklerimizi Cenab-ı Hakk'a sunarız. Allah'tan yardım isteriz. Cenab-ı Hak burada diyor ki, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Kimi insanlar vardır ki dua eder, Ya Rabbi bize bu dünyada ver der. Ahiret istemez. Ya Rabbi para ver, borcumu ödeyeyim, Ya Rabbi bana işte şöyle bir vasıta nasip et, şöyle bir ev nasip et, şöyle imkan, şu imkan, şu hep dünya. Sanki ebediyen bu dünyada yaşayacakmış gibi ahiret aklından bile geçmez. İnsanların kimisi böyledir. Bunlar baştan ahireti kaybetmişlerdir. Dünyayı kazanmışlar mı? Onu bekleyin bakalım. Bekleyin görün. Ve minhum men yekulu rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Onlardan kimisi de şöyle dua eder. Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi cehennem azabından koru. Şimdi ahiretteki durumu Cenab-ı Hak bu dünyada yaptıklarımıza göre değerlendirecek. Şimdi bakalım isteklerimizi nasıl verecek? Diyor ki اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُ Bunların her birine kendi kazancından bir pay vardır. Yani sen gece gündüz dua et, et, et. Çalışmazsan eline hiçbir şey geçmez. Bunu çok iyi bilmen lazım. Çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın. Ama duanı da et. Fakat çalışmazsan hiçbir şey sahibi olamazsın. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini açıp dua etmiş. Ondan sonra zafer kazanılmış, dua etmiş. Şuraya ha, böyle bir olay yok. Böyle bir olay yok. Bazen bize gelirler. Mesela bir kadın telefon eder. Hocam ne var? İşte benim oğlum içki içiyor. Dua et de içkiyi bıraksın. Kardeşim, duayla içki bırakılır mı? İçkiyi kendi bırakacak. Allah nefretini versin. Nefretini vermekle olmaz. Allah emir verir, nefretini vermez. Allah emir verir. Allah emir verir. Sen emri tutarsın ya da tutmazsın. Sana kalmış bir şeydir. Şimdi Allah-u Teala burada şöyle Bakara suresinin 214. ayetinde şöyle buyuruyor. Yani oradan hemen kaç? 34. sayfa. Diyor ki Allah-u Teala Em hasibtum en tedhulul cenne. Siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? İnsanlara bakarsanız hiç kimse cenneti başkasına vermez. Cennet herkesin cebinde kekliktir. Şimdi bakar yani. Ben dururken cennete başkası mı girecek ya? Şu var mı böyle bir geçer aynanın karşısına? Vallahi herkes de senin gibi beğenirse güzel. Yani çünkü cennete sokacak olan Allah-u Teala. Em hasibtum en tedhulul cenne. Yoksa cennete gideceğinizi mi hesap ettiniz? Velemma ye'tikum meselul lezine halev min kablikum. Sizden öncekilerinin başına gelenin bir benzeri size gelmeden cennete mi gireceksiniz? Messethumul be'sa. Ani baskınlar, sıkıntılar başlarına geldi. Vettarra, böyle kendilerini sıkan şeyler, zarar veren şeyler. Ne zararlar, ne sıkıntılar gördüler. Ve zülzilu, sarsıldılar. İyice sarsıldılar. Hatta yekûler rasûlü vellezîne âmenû ma'ahû. Öyle noktaya geldiler ki peygamber ve onunla beraber inananlar şunu diyecek kadar oldular. Meta nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman? İyice bunalmışlar artık. Allah şimdi yardım etmeyecekse ne zaman yardım edecek? Tamamen bunalmışlar. Mesela Hendek Savaşı'nda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi işte senin dinini müdafaa eden bunlar var. Bunlar da giderse yeryüzünde senin dinini koruyacak hiç kimse yoktur diyerek dua ediyordu. Ama bir taraftan da elinden geldiği kadar düşmana hücum ediyor. Yapılan hücuma karşı koyuyor. O cansiperane savaşıyor. Mesela Arapların hiç görmediği hendeyi kazmış, hendeye sular doldurmuş. Şehrin her tarafını gayet güzel bir şekilde kuşatma altına almış. Fakat şehri birlikte savunmaya karar vererek işe başladıkları Yahudiler düşmanla işbirliği yapmış savaş esnasında. İçerideki münafıklar da sürekli huzursuzluk çıkarıyor. İçeriden de dışarıdan da çok ciddi sıkıntılar içerisinde ama onlar dik duruyor ve yürüyorlar. İşte hepimizin başına çok büyük sıkıntılar ve felaketler gelir. Bundan kaçış yok. Geldiği zaman da şikayete gerek yok. Ondan çıkmanın yolunu aramamız lazım. Cenab-ı Hak her insana öyle güç vermiştir ki başına gelen bütün sıkıntıları giderebilecek güç onun içinde vardır. Cenab-ı Hak tarafından yerleştirilmiştir. Gevşemeyeceksiniz, dik duracaksınız. Bu bir dik durma yarışıdır. herkesin elleri kesiliyordur. Herkes aslında tamamen nefesi kesilecek noktaya kadar gelmiştir de şöyle bir yarım saniye kadar daha sabreden birinci kalır, diğerleri kaybeder. Hani şu futbol maçlarında takım tam kaybediyor, bakıyorsunuz. Son saniyeye kadar mücadele eden, yılmayan takım son saniye koluyla başarıyor. Hayat böyledir. O son saniyesine kadar asla yılmadan mücadeleye devam etmek lazım. Şimdi Cenab-ı Hak Beled suresinde insana bu gücü verdiğini bildiriyor. Beled suresi. Diyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ. Şurası bir gerçek ki biz insanı kebet içerisinde yarattık. Kebet karaciğere verilen addır. Karaciğer vücudun bütün yükünü çeker. 90. sure 4. ayet. Karaciğer vücudun tüm gücünü, tüm yükünü çeker. Bütün problemlerine da çare üretmeye çalışır. İşte Allah insana öyle bir güç vermiştir ki en büyük sıkıntılara karşı mücadele edip başarabilecek, o sıkıntıları yenebilecek bir yapıya sahiptir. Ama o sıkıntıları yendiğiniz an çok büyük bir tehlike sizi karşılar. Yani şimdi burada büyük bir mücadeleden çıkmışsınız, başarılı olmuşsunuz, o kadar büyük sıkıntılara karşı başarılı olmuşsunuz, ondan çıktığınız an büyük bir sıkıntı sizi karşılar. O da nedir? O da şımarma sıkıntısıdır, daha kötü. اَيَحْسَبُ اَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ. Şimdi onu başarınca var mı bana karşı çıkan demeye başlar. Yani meydan okumaya başlar. Ben neleri başarmışım, kimden korkacağım falan diyecek hale gelir. Ne zannediyor? Hiç kimse hayatı kendisine dar etmeyecek mi? Kimse kendi işi, kendinin işine karışmayacak mı zannediyor? Hayır. O sıkıntıdan çıktıysan seni yaratana kulluğa devam edeceksin. Tıpkı bu Nasır suresinde olduğu gibi. Allah'ın yardımı geldi mi? Önün açıldı mı? Tamam. İşler rahatladı mı? Sakın gevşeme ha. En büyük tehlike o zaman başlar. O zamana kadar herkes dindardır zaten. Çünkü Allah'ın yardımına ihtiyacı vardır oradan çıkması için. Çıkar çıkmaz bakarsınız ki o zamana kadar dine uyan adam o andan itibaren dini kendine uydurmaya başlar. Ve en büyük tehlikenin içerisine girer. Allah'ın yardımı geldiği zaman önün açıldı mı fesebbih bihamdi rabbik diyor. Hemen Rabbin her şeyi güzel yaptığı için ona doğru yöneleceksin. Allah'a kul olmaya yöneleceksin. Senin yapacağın o. Sakın gevşeme. Yekul ehlektu malen lübeda. Der ki ben ne yatırımlar yaptım, ne yatırımlar. Sen ne diyorsun ya? Bana diyorsun ki içkiyle ilişkini bırak. Ben üzüm bağları yetiştirmişim bugüne kadar. Bir dağıtım ağı kurdum. En iyi şarapları ben üretiyorum. Bütün dünya satıyorum. Bana diyorsun ki bunu bırak. Bunu ben demiyorum. Bunu yaratan diyor. Bırakacaksın. اَيَحْسَبُ اَلَّمْ يَرَهُ اَحَدْ. Kendini hiç kimsenin görmediğini mi zannediyor? Bu emri veren ne durumda olduğunu bilmiyor mu sanki? Öyle tutup da yaratıcıya akıl öğretmeye kimse kalkmamalıdır. Onun için başımıza her türlü sıkıntılar gelir. Cenab-ı Hak bizi her türlü imtihanla imtihan eder. O imtihandan dolayı bir başarı da bize verir. Ama başarıdan sonra asla şımarmamak gerekir. İşte orada kendimize hakim olmamız lazım. Hı? Aha. Şimdi ayetin eksik yeri kalmış, Yahya hatırlattı. Em hasibtum en tedhulul cenneh, siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? وَلَمَّا يَئْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ, sizden öncekilerin başlarına gelenlerin bir benzeri sizin başınıza gelmeden. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَى وَالْضَرَّى, yani hiç beklemedikleri yerde, hiç de beklemiyorduk ya, birdenbire oldu, biz de şaşırdık, nasıl olacak kardeşim, şaşırmana gerek yok, bunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Başına bu gelecek, psikolojik olarak hazır ol. وَالْضَرَّى, İşte bir takım zararlar oluşacak. Vezulzilu, ve sarsıntıya uğrayacaklar. Çok sarsıldık, perişan olduk diyecek. Hatta yekulur rasulu vellezine amenu ma'hu. Peygamber bile orada onunla birlikte inananlar şunu diyecek hale gelirler. Meta nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman? Ela inne nasrallahi garib. Uyanık olun. Allah'ın yardımı yakın. Siz ona layık hale gelin. Siz ona layık hale gelin. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yardımı geldi. Allah'ın yardımını bir yağmur gibi düşünün. Her gün yağmur yağsın diye dua ettiniz, ettiniz, ettiniz. Yağmur yağdı. Tarlanız hazır değilse ne işe yarar? Yağmur yağarken mi tarlayı temizleyeceksiniz, şey yapacaksınız, ekeceksiniz, bilmem gübreleyeceksiniz? Bir kere önceden tüm hazırlıkları yapmış olmanız gerekir. Ali İmran 160. ayeti okuyalım. sayfa. Cenab-ı Hakk'ın yardımına hak kazanmak gerekiyor. Bak burada Allahü Teala diyor ki: "İn yansurkumullahu fela galibe lekum." Şunu bilin ki Allah size yardım ederse sizi yenecek hiçbir şey yoktur. Peki Allah nasıl yardım eder? Siz yapmanız gereken küçücük bir şeyi eksik bıraksanız Cenab-ı Hak yardım etmez. Elinizden geleni, bütün bilginizi, becerinizi, yapabileceğiniz her şeyi yaparsınız. Allah'ın yardımı ondan sonra gelir. Bedir Savaşı'nı birkaç kere burada anlattık. Biliyorsunuz Allahü Teala Peygamber Efendimiz'e söz veriyor. Ya Şam'dan gelen kervan ya da Mekke'den gelen ordu. Bu Mekkelilerin Mekke'den sürgün edilmelerinde zaten hepsinin mallarını, mülklerini Mekkeliler yağmalamış. Şam'a bir kervan çıkarmışlar. O kervan nasıl olsa Medine yakınlarından geçecek. Bunlar da intikamlarını alacaklar onlarda. Fakat bu arada Mekkeliler kervanın güvenliğini sağlamak için bir ordu çıkarmışlar. Çünkü kervan onlar için hayati önem taşıyor. Mesela şimdi Aden Körfezi'ne Türkiye asker göndermedi mi? Oradaki ticari gemilerin güvenliği için. Her zaman bu olur. Gayet normal bir şeydir. Onlar da orada çıkarmışlar. Cenab-ı Hak da söz vermiş. Bu ikisinden birisi sizin. Müslümanlar küçüğü bizim olsun istiyorlar. Cenab-ı Hak da Mekkelilerin kökünün kazınmasını, hakkın ortaya çıkmasını istiyor. Bunlar hep Enfal suresinde anlatılan şeyler. Neyse kervan ellerinden kaçırıyorlar ve Mekke ordusuyla yüz yüze geliyorlar. Cenab-ı Hak emretmiş, bir orduyla karşılaştığınız zaman Bir kere sebat göstereceksiniz, geri dönmeyeceksiniz, hücum edeceksiniz. Orduya, karşıdaki orduyu tamamen yere sermeden esir de almayacaksınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle beraber olan Müslümanlarla birlikte elinden gelen her şeyi yapmış. Bedir'de galip gelmek için. Yapılabilecek bütün gayretleri göstermiş, yapmış. Mekke ordusunu ilk hücumda ölüler vererek savaş meydanından çekilmek zorunda bırakmış. Fakat Allahü Teala düşmanın takip edilmesini de emrediyor. Takip edeceksiniz. Onları iyice güçsüz hale getirmeden de esir almayacaksınız diyor. Peygamberimiz burada eksiklik yapmış. Onları takip etmemiş ve esir almış. Öyle olunca hemen uyarı geliyor. Levla kitabu minallahi sabaqa lemassakum fima akhadtum azabun azim. Ma kan nabiyyin en yekuna lehu esra hatta yuskhina fil ard. Hiçbir peygamber savaş meydanında düşmanı tamamen ezmeden esir alma hakkına sahip değildir ve biz de öyle hiçbir Müslüman da alamaz bunu. Çünkü Müminun suresinde Muhammed suresinin 4. ayetinde Allahü Teala onu bize kesin olarak emrediyor. Turidun arada hayatı dünya, vallahu yuridul ahira. Turidun arada dünya, siz dünyalık istiyorsunuz. Yani hemen bir şeyler elinize geçsin istiyorsunuz. Vallahu yuridul ahira. Allah da gerisini istiyor. Çünkü düşmanın kökü kesilsin istiyor. Levla kitabun minallahi sebeqa lemessekum fima akhadtum azabun azim. Eğer Cenab-ı Hakk'ın daha önce size söz verip de bu sözünü bir deftere, bir kitaba kaydetmiş olması olmasaydı aldığınız bu esirlerden dolayı büyük bir azaba çarpılırdınız. Çünkü önceden Allah söz verdi. İkisinden birisi sizin. Birini kaybettiniz. Tek şey kaldı Bedir. Bunun söz verdiği için bu zaferi kazandınız. Hak ettiğiniz için değil. Bunu hak etmediniz Bedir'i. Ama Allah söz verdi diye kazan. Hak etmemenin sebebi ne? O kadar şeyi yapmış, bir eksik yapmışlar. Öyle komutan peygambermiş. Bilmem, yok öyle şey yok. Bak onu karşı taraf galip gelecekti diyor. Mekke'den gelenler onlar kafir. Ama kim oyunu Kur'an'ına göre oynarsa Cenab-ı Hak onu galip getirir. Onların ahiret kaygıları yok şeyler. Sen ahirete inanan insansın. Sen daha çok yapman lazım. Cenab-ı Hak Enfal suresi 67 miydi? 67. ayette bunu açık ve net olarak söylüyor. Evet Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez ama Allah'ın yardımını da hak etmeniz lazım. Öyle oturduğun yerde yardım yok. Az önce söyledik ya yağmur yağdı. Sen tarlanı hazırlamadıysan ne olacak? Senin tarlanı alır götürür, bir başkasının tarlasını çukurunu toprakla doldurur, senin tarlan onun tarlası haline gelir. Gerekeni yapmadıysan eğer. İn yansurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Çünkü bütün kurallarını yerine getirmiş olacaksınız zaten o zaman. Ve en yahzulkum ama Allah sizi perişan bırakırsa femen zellezî yansurukum min ba'dihi. Allah yardım etmedikten sonra size kim yardım edecek? Ve alallâhi felyetevekkelil mu'minun. Müminler Allah'a güvenip dayansınlar. Tek güvenip dayanacağımız şey Allah'tır. Başka hiç kimseden bir şey beklemeyeceğiz. Başarı için de yapabileceğimiz her şeyi, eksik bilgilerimizi tamamlayacağız. İmkanlarımız neyse sonuna kadar kullanacağız. Ayette belirtildiği gibi feyda ferate fansab. Yani iyice yorulunca, artık ayakta duramayacak hale gelinceye kadar çalışacağız. Ondan sonra da Cenab-ı Hak bize başarıyı verecektir. Şimdi burada birkaç ayet daha okuyayım da vakit epeyce geçti ve bu bölümü bitirelim. Ya da vakit şey yapmış iyice. Şey tekrar okuyayım Nasır suresini ve bu bölümü bitirmiş olalım. Sonra soru cevap bölümüne geçeceğiz zaten. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth ve râeyten nâsi yedhulûne fî dînillâhi efvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbe. Allah'ın yardımı gelip önün açıldığında insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde her şeyi güzel yapan Rabbine yönel ve bağışlanma dilemeye devam et. Çünkü o kendine yönelenleri hep kabul eder. Evet, sonuç olarak hiçbir başarı tesadüfi değildir. Cenab-ı Hak hiç kimseye Müslümandır diye başarı vermez. Müslümansan senin sorumluluğun çok daha fazladır. Allah'ın kitabında Allah'ın verdiği emirlere bir bir uy, o zaman göreceksin ki başarı değil, başarılar bütünü meydana gelecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kabilecilikle yaşayan cahil, eğitimsiz olan o toplumu öyle bir noktaya getirmiş ki gece gündüz uğraşarak öyle bir noktaya getirmiş ki o cahil olan, okuma yazma bilmeyen o insanlar Allah'ın kitabını öğrenme sayesinde asırların felsefe okullarını kapanmasına sebep olmuşlardır. Nereye gitmişlerse onların gittiği yer o gün bugün hala İslam ülkesidir. Peygamberimizin sahabisinin gittiği her yer o gün bugün İslam ülkesidir. Çünkü Peygamberimiz onları o kadar iyi yetiştirmiş ki hiçbiri tembellik etmemiş, hiçbiri ense yapmamış. Hepsi de Allah'ın emirlerine güçleri yettiğince uymuşlar. Gittikleri her yer hala Müslüman. Ama ondan sonra gelen ikinci nesil İspanya'da 8 asır kaldı. Onların bir kere gittikleri yer hala Müslüman. İspanya'ya Müslüman diyebiliyor musunuz? İslam ülkesi diyebiliyor musunuz? Diyemiyoruz değil mi? Osmanlıların 4 asır kaldığı Romanya, Bulgaristan, Yunanistan bugün İslam ülkesi mi? Buradan götürülen evladı Fatihan geri getirilmek zorunda kalındı. O zaman burada bir şey var. Çok ciddi eksiğimiz var. Dini kendimize uydurmaktan vazgeçmemiz lazım. Biz dine uymak zorundayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bakın Bedir Savaşı'nda bir tek hatası olmuş ve Cenab-ı Hak derhal sana önceden bu zaferi söz vermeseydim bunu kaybedecektin diyor. Huneyn Savaşı'nda da bir tek hata olmuş ve savaşı başlangıçta kaybetmişlerdir. Sonradan Peygamberimizin olağanüstü gayreti sonucu zafer kazanılmıştır. Biz her şeyi Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Bizim adımıza Allah bu işi yapsın, bitirsin, getirsin. Ondan sonra da biz o işin keyfini. Yok öyle bir öyle bedava bir şey yok. Eğer Müslümansak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği gibi asla gevşemeden canımızı dişimize takarak, gece gündüz çalışarak Allah'ın dinini yaşamamız lazım. Bir de bu nimeti bütün insanlığa götürmemiz lazım. bütün insanlığa Allah'ın kitabını götürmek de bizim en önemli görevimizdir. İnşallah onu da yaparız. Namaz, ezan okunuyor. İsteyen de namaz kılabiliriz yukarıda. Ya da işte çay içersiniz. Sonra tekrar soru cevap faslı için toplaşacağız.